Samuel Snedek is avvocato. So che guadagnai, però, da Iset is Sastis e Patesa, metti Roma Sceglie Boda. Nam caso pa uguita di reda, Hortis Nagel, Homa Catavogdot. Mani, uguita di chi? Titi non semo, Arikada da Chuchut Kit. Ara, Chuchut Upa Sukamadin. As Mas, Mata Sada Mare, Senior. Chamo di Tvedari, Chumat, pa Isef Didi, Samsung Stabilna Sheikh. Малеки безе матеების ვაგონებივი ჩამული, ბავშვები ჩამოვიდნენ. დასაკვირველია, მილი, მინა და მორდენი მათ შორის არ იყვნენ. გაზ ბილეთზე დადის, ამაში ისე ვარ დარწმუნებული, როგორც ის ვიცი, რომ 50 წელი მწნელად მუშაობდი. აი, ახლა იქ დროა ვიწუწით იმის გამო, რომ ქალაქში აღარ ვცხოვრობ. თქვა მილი, დავაკავკუნებით, ახლა იატაკზე. ჰიდა და ჰენდრი გაიყვნენ და ამოვიდნენ დასახმარებლად. Матос каркас моабап тапс, амакат гарацхда дидеда. Рицвискас ик иш маги, хели гайшуя матима калкеч. Шацкватна дидеда. Ахла исода мовиктет, спрейлебшем схомот. Алла индиелеби чвен сас гас урия да ши шемотос лаба. Амиту дансахурепу пасок свиес. Дасмат, моисаде цота хас, утра мас деда. Шеба сулац гвечвелеба да арафедия хтеба карет. Кизе вецхи миакурати да ецма даадастурис, ром тоши мазлац вигаца даабичет. Аткарат исит гаиколес, ром вигаца хмадзабла лапарако. Ецхопа бевли ария, да ахма дидет. Хомал гешиния, кит хмаринма. Рао гешинияо гаиквила дидет. Арату мешиния, да туне були вар, веда гвамацкебе. Ес, олазе сахалису амбамия. Ромаис тац гадахтენია წეს სახში გადმოფრის მე. ჩეს ოთახში ბოლო დროს ასეთი არაფერი მოხდა. ჩუ, ყური მივუხდოთ. კაზე დააკაკუნეს. დიდამ თითი მიიტანა პირდა. თავი დაიკი. როცა ის დაინახეს, დაჩემაც იგივე გაიმეორეს. მონამ სამოვის მილმას მიაფერა ხელი დრუნჯზე, რომ არც მას ამოეღო ხმა. ისევ გაიგონეს მამაკაცის ხმა. ახლა დგას ალბათ ბაშკაცი. Да пикнул. Руко შემოვიდეს, თქვა დიდედა. იქნებ შეამოწმოთ, დაკეტილია თუ არა ყველა ფანჯარი. პლედებით გამოაყოლეთ. დიდელ ქალაქურ კილოზე გადავიდა, რათა დაწუნებული კოლობის ნათქვამი ყველამ გაეყო. თუმცა ამის დაჯერება არ იყო, რადგან ჯვავე ბავშვი ყოველთვის იგებდა მის ნათქვამს. მიუხედავად იმისა, რომ დიანაზე ლაპარაკობდა. Пледები ფანჯაზე დაკიდეთ. ბრძანება გასცა დიდედა. მე კი ყოველ შემთხვევაში კაი ზედა დიდეზე წყლით სამზე სათლი დავდგათ. სათლი როგორმე გავამაღლო და თუ კაც გააღებე, ის ამოტრიალდება და ჩვენი ინდიელი კარგად გაიღუპება. შესანიშნავია აფრთხოვან და მათ. ასევე უნდა დაამზადო პლაკატი, რომელზეც დაწერილი იქნება უფრთხილი და ის ძალიან აბია. Мас разетку შეგიძლია გააკეთო? Карки хайшис мукаума. Упасхамац. Да тескери лучи паки тават. Чемиазри урчобесия давтрот, ро. Цитосхис сашишия. Афти кидо уфо шемазр цунебели икнеба плакат. Самдарос панчазе да гавакрат. Зене дидет. Цалмоидкине ту чипис фарани екнебас да пи. Пидапи плакас минатеб. Рого шешиндебат. Цота хмит мат. Сква верапис мовипкрет. Игитха марева. Рогор ара, ай сустат, аха мовипкрет. Свемпши абадиван. Панжазе вдги. Сатс савик. Огон. Квари сантели арцайго. Цецхал сашиш. Шия. Гаарцхна дед. Джипис паран аравис абд. Игитха дидеда. Ми мат, ме, тко мат. Су ахали элемеди абд. Гатховеб. ძალიან კარგი, თქვა დიდედა. მაშინ მე ლუჩ, ნაჭი შემოვხვე და ვუჩვენებს ზეის. თუ ზემოთ ხმავს გაიგონეთ, არ შეგეშინდეთ, იცოდეს მება. მაგრამ გაეთქო ომფნი, იფიქრებ. ხმში მოუჩვენებაო.